Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. La instanța supremă este programat un nou termen în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman, cel mai probabil Liviu Dragnea va lipsi. Liderul PSD s-a internat în spital din cauza unor dureri de spate. Secretarul general al PSD, Cotrin Ștefănescu, spune la Europa FM că Liviu Dragnea are o dublă hernie de disc. Medicii vor decide astăzi dacă liderul PSD va fi sau nu operat. În cadrul ședinței de la PSD Ilfov, probabil că a fost foarte frig la Târgoviște, unde am avut ședința și s-a acutizat această stare. Avea durere atât de mare încât n-a putut să mai stea în picioare nici măcar la conferința de presă. Și la instanțele mele și al lui Mircea Drăghici, am hotărât să meargă la spital să-și facă un RMN și o mică analiză, măcar să știm despre ce este vorba. După ce a făcut RMN-ul și prima analiză, medicii au interzis total să mai plece din spital, adică lucrurile destul de grave, vorbeau despre o dublă hernie de disc cu probleme la coloană. În prima instanță, Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare, dar a făcut apel, care se judecă în prezent. Liderul socialdemocraților ar fi trebuit să fie audiat astăzi în dosar. În instanță se vor prezenta avocații, susține secretarul general al PSD, Cotrin Ștefănescu, despre dosarul în care liderul PSD Liviu Dragnea contestă sentința de 3 ani și 6 luni de închisoare primită în prima instanță, ne vorbește Iulian Onchi. La ultimul termen de judecată al procesului angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman s-au discutat probele și au fost admise o parte dintre ele, respectiv audierea 5 martori și reaudierea a 3 dintre inculpați, inclusiv a lui Liviu Dragnea. Toate aceste persoane au fost citate pentru termenul stabilit pentru astăzi, la care Liviu Dragnea cel mai probabil nu va ajunge. De altfel, liderul PSD nu a fost nici la termenul precedent din 18 februarie, când apărătorul său a susținut că Liviu Dragnea vrea să dea noi declarații. În ultimele luni, magistrații au dispus amânări la 5 termene de judecată în dosarul liderului PSD, în condițiile în care a fost contestată, inclusiv la Curtea Constituțională, formarea acestor completuri, care au fost trase la sorți de mai multe ori, iar procesele au fost blocate. Vă reamintim, anul trecut, pe 21 iunie, magistrații Instanței Supreme l-au condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, în dosarul care viza angajarea fictivă a 2 persoane la protecția copilului Teleorman. Pe de altă parte, problemele de sănătate ale liderului PSD schimbă programul ședințelor din partid. În această săptămână ar fi trebuit să aibă loc comitetul executiv al formațiunii care să decidă candidații pentru europarlamentare. Îl ascultăm din nou pe Cotrin Ștefănescu, secretarul general al PSD. Așteptăm să se pună repede pe picioare, pentru că noi mai avem un turneu de continuat în țară, colegele în cadrul organizatorilor PSD. Avem foarte multe lucruri de făcut, avem și un comitet executiv săptămâna viitoare, prin care trebuie să stabilim lista finală pentru alegerile europarlamentare. Din cauza problemelor de sănătate invocate, Liviu Dragnea a lipsit ieri de la ședința PSD Brăila, în care senatorul Ion Rotaru a fost confirmat în funcția de lider local, în condițiile în care nu a avut contracandidat. La porțile sediului au protestat mai mulți contestatari ai lui Liviu Dragnea. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Protest pentru apă astăzi în Bacău și eu vreau apă este sloganul care îndeamnă pe locuitorii orașului să ia parte de la 12 la un protest pașnic de 15 minute în fața primăriei. Mobilizarea oamenilor vine după ce în weekend o avarie a lăsat tot orașul fără apă. Claudia Toader transmite. Locuitorii din Bacău au ajuns în pragul disperării din cauza numeroaselor avarii care lasă periodic orașul fără apă. Cea mai recentă avarie a fost înregistrată în weekend. Avaria a declanșat o serie de reacții, printre care și mobilizarea la protest. Și eu vreau apă este evenimentul creat pe o rețea de socializare care anunță că băcăuanii pot lua parte de la ora 12 la un protest de 15 minute în fața primăriei Bacău. Scopul acestuia este de a le reaminti edililor orașului că rezerva de apă a rămas la stadiul de promisiune de mai mulți ani. Autoritățile locale estimează că lucrările pentru realizarea rezervei de apă a orașului ar putea începe chiar luna aceasta, imediat după obținerea tuturor avizelor necesare și autorizației de construire. Primăria a impus asocierii de firme care a câștigat licitația să finalizeze lucrările până în toamnă. Claudia Toader, Europa FM. Elevii claselor a 11-a și a 12-a încep astăzi simulările pentru examenul de bacalaureat. În total, aproximativ 300.000 de elevi dau acest test, care începe la ora 9. Consiliul Național al Elevilor continuă protestul Foaia Goală, început la simularea pentru evaluarea națională de la clasa 8-a. Aflăm detaliile de la Iulia Verbancu. Simulările durează 3 ore, deci se vor încheia la miezul zilei, însă accesul în sălile de testare este permis până la 8:30. Prima probă, cea de astăzi, este la limba și literatura română. Mâine urmează cea de limbă și literatură pentru elevii cu o altă limbă maternă, iar miercuri este proba obligatorie de profil. Joi va avea loc proba la alegere în funcție de profil și de specializare și doar pentru elevii de a 12-a. Rezultatele se vor afla peste două vineri, pe 29 martie. Subiectele sunt făcute de Centrul Național de Evaluare și Examinare. Pe bază de barem, lucrările vor fi corectate în fiecare liceu de proprii profesori. Rezultatele vor fi analizate și discutate de profesori, elevi și părinți. Notele obținute nu se contestă. Ele nu sunt trecute automat în catalog, dar pot fi în cazurile în care elevii și părinții doresc și cer asta în scris. Deputații dezbat astăzi moțiunea îndreptată împotriva ministrului Finanțelor. Opoziția critică ordonanța 114 de modificare a fiscalității, întrucât ar avea efecte negative și amenință creșterea economică. Ministrul Eugen Teodorovici a anunțat că luna aceasta ordonanța va fi corectată, în baza discuțiilor avute cu bancherii și companiile din energie și telecom, care și-au manifestat nemulțumirile. Votul pe moțiunea simplă este programat miercuri. În acest timp, Eugen Teodorovici a anunțat în weekend că vor fi restructurări în administrația centrală din România. Într-o intervenție la un post de televiziune, ministrul a anunțat că vor fi concedieri în sistemul public, dar nu a vrut să spună exact ce ministere sau instituții vor fi afectate. Sindicaliștii critică ideile ministrului de finanțe. Va fi un haos în administrația publică, a comentat la Europa FM Bogdan Hosu, liderul Cartel Alfa. Nu va fi o restructurare pe competență, necesități, ci pur și simplu va fi o reducere bugetară necesară pentru a se încadra într-un anumit nivel de cheltuieli. Drept care, evident, respingem o asemenea formă, care mai mult va da ocazia de a lăsa nu persoanele competente în funcție, ci piloșii, să spunem așa, a diferitelor partide care vor rămâne. În această săptămână continuă discuțiile privind modificarea ordonanței 114. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că vor avea loc noi consultări pe această temă. Tot din coaliția aflată la putere, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, anunța în weekend că ordonanța de urgență 114 ar putea fi modificată până la sfârșitul lunii martie, dar nu vor fi schimbate principiile care au stat la baza ei. Liderul ALDE a explicat că roborul ar putea fi înlocuit cu un alt indice în calcularea taxei pe activele bancare. Din discuțiile pe care le-am avut cu Mediul Bancar, a reușit că ar fi mai potrivit, și ei au recunoscut acest lucru, ca în loc de robor să avem în vedere nu o taxă pe cotații, nu un indice pe cotații cum este roborul, ci un indice legat de economia reală, adică media tranzacțiilor efective derulate în cele 3 luni anterioare. Ordonanța care a introdus celebra taxă pe locomie, dar și alte măsuri fiscale în domenii precum energie și telecomunicații, a stârnit numeroase controverse și nemulțumiri în mediul de afaceri. Craiova găzduiește astăzi Forumul Industriei Auto 2019. Evenimentul este unul dintre cele organizate de Ministerul Economiei în perioada în care România asigură președinția Consiliului Uniunii Europene, premierul Viorica Dăncilă și comisarul european pentru piața internă, industrie și IMM-uri, dar și reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene sunt așteptați astăzi la Craiova. Detaliile ni le aduce corespondentul Europa FM, Ana Maria Constantinescu. Peste 300 de invitați sunt așteptați la Forumul Industriei Auto 2019, care se va desfășura la Centrul Multifuncțional Craiova. Evenimentul face parte din seria celor organizate de Ministerul Economiei cu ocazia preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către România. Autoritățile locale și județene au alocat peste 50.000 de lei pentru acest eveniment. La Craiova vor veni reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene, ai Parlamentului European, membri ai Guvernului României și, bineînțeles, reprezentanții industriei auto. Pe agenda forumului se află teme precum electromobilitatea, ori conducerea automată și conectată, dar se va discuta și despre modul în care au fost implementate recomandările privind creșterea sustenabilă a industriei automotive la nivelul Uniunii Europene. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Autoritățile din mai multe țări fac propriile anchete după atacurile sângeroase comise de un extremist australian în Noua Zeelandă. Bărbatul a deschis focul în 2 moschei, ucigând 50 de persoane, alte 30 sunt rănite. Guvernul din Noua Zeelandă se va reuni astăzi pentru a lua noi măsuri în ceea ce privește legislația pentru deținerea armelor de foc. Sonia Teodoriu. Premierul Jacinda Ardern a anunțat că va discuta azi cu membrii guvernului despre o reformă privind armamentul în Noua Zeelandă. Decizia de a modifica legislația în domeniu vine după anunțul din weekend al autorităților, care preciza că autorul celor două incidente armate produse în Christchurch a acționat singur. Bărbatul avea permis de portarmă și deținea 5 arme, nu avea antecedente penale și nu se afla pe lista de persoane urmărite de serviciile de securitate din Noua Zeelandă sau Australia. În ultimii 2 ani, atacatorul Brenton Tarrant a călătorit în Balcani. Aflate în stare de șoc, mama și sora australianului au fost plasate sub protecția poliției. Facebook anunță că a șters aproape 2 milioane de videoclipuri cu imagini live din timpul atacului. Rețeaua de socializare este aspru criticată pentru că nu a întrerupt la timp transmisiunea. Printre persoanele care au decedat în atacurile sângeroase din Christchurch, Noua Zeelandă, se numără și portarul naționalei de fotbal în sală, anunță presa sportivă din țară. Portarul avea 33 de ani și a jucat în 19 meciuri pentru echipa națională. Acesta era căsătorit și avea o fică, iar în momentul în care a fost omorât, se ruga în moscheea Al-Nor. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Începem săptămâna cu vreme deosebit de caldă în toate regiunile, mai ales în sud, est și centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 26 de grade, ușor mai scăzute pe litoral, cu totul izolat vor fi ploi slabe în nord-vest, soare în schimb în restul țării. O zi deosebit de caldă se anunța pentru astăzi în capitală, cer senin și o maximă de 23, chiar 25 de grade după prânz. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca. Bună dimineața, FCSB a câștigat cu 2-0 în deplasare la Astra Giurgiu meciul de aseară din play-off-ul Ligii 1. Noerea a deschis scorul în minutul 29, iar după numai 3 minute, fundașul transferat recent de la Gazmetan Media, Iulian Cristea, a marcat primul său gol pentru roșalbaștri. Astra a rămas în 10 cu un sfert de oră înainte de final, când Bejan a fost eliminat. FCSB se menține la 5 puncte în urma liderului CFR Cluj. Într-un meci jucat ieri în play-out, Gazmetan Media și-a învins-o cu 2-1 pe Dinamo, după ce bucureștenii au deschis scorul încă din minutul 4 prin Papazoglu. Rondon a egalat repede și tot fotbalistul din Venezuela a pasat pentru golul victoriei, marcat de Caiado în repriza secundă. Bianca Andreescu a câștigat turneul de la Indian Wells. Jucătoarea de 18 ani cu părinții români și cetățenie canadiană a învins-o în finală pe fosta lideră mondială Angelique Kerber, actualmente numărul 8 WTA. Prima posesoare a unui wildcard ajuns în ultimul act al turneului din California, Andreescu s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-4 la capătul a 2 ore și 20 de minute de joc. În decisiv, germanca a reușit primul break la 2-2, însă Bianca a egalat imediat și a triumfat apoi, deși a avut probleme la brațul drept și a solicitat chiar și o pauză medicală. În discursul de la finalul meciului, ea a ținut să le transmită și fanilor de la noi din țară, în limba română, că îi iubește și le mulțumește pentru susținere. Bianca Vanessa Andreescu traversează un debut de sezon excelent, a câștigat 25 de meciuri și a pierdut doar 3. Mâine va debuta la Miami împotriva Irinei Begu, pe care a întâlnit-o și la Indian Wells în primul tur și evident a învins-o. Astăzi vor juca în calificări la Miami Monica Niculescu și Sorana Cârstea, iar Simona Halep și Mihaela Buzărnescu vor intra direct în turul al doilea. Să mai spunem că în finala masculină de la Indian Wells, Roger Federer a fost învins de austriacul Dominic Thiem, după ce a câștigat primul set la 3, dar a cedat apoi cu 6-3, 7-5. Da, acum cred că o știu toți românii pe Bianca Vanessa Andreescu, dar pentru cei care nu sunt la curent, să spunem câteva detalii. Ea s-a născut din părinții români Maria și Nicu în Canada. Nicu brașovean primise un job acolo și a plecat pentru serviciu. S-a născut Bianca, după care părinții au revenit în România, ea a început tenisul la Pitești la vârsta de 7 ani și după ce au realizat că fata e foarte talentată și poate face carieră, părinții au decis la 9 ani să revină în Canada, iar mama ei a declarat într-un interviu pentru ProSport în 2017 că a luat această decizie ca fata lor să reprezinte Canada la tenis pentru că Federația Canadiană poate oferi o sumedenie de beneficii, costurile de pregătire pentru un tenismen de performanță, ridicându-se, spunând doamna Maria, la 250.000 de euro anual. Da, inclusiv călătorii pentru turnee și așa mai departe. Tot ce înseamnă. Dar da, m-am documentat ce face Federația de Tenis pentru pregătirea. Da. Au inițiat un centru de asta de pregătire pentru tenis, pentru tenismen de performanță. Da. Jucători și jucătoare de tenis de performanță au adus un francez, mă rog, un monegasc, Luis Borfiga, care a făcut ceva asemănător în Franța. Tsonga i-a trecut prin mâini, de exemplu. Și au un centru de pregătire cu 4 centre regionale în Canada, unde recrutează, identifică, recrutează și antrenează talente între 13 și 17 ani. În Montreal, de exemplu, au următoarea bază. Doar pentru acești puști. O sală de pregătire fizică, 12 terenuri de tenis acoperite, 12 terenuri exterioare, 4 terenuri de zgură, toate resursele necesare. Folosesc peste 3000 de mingi pe an.